ay na makikilala ko ang dalagang nagpatibok ng puso ng isang binata at bigla na lamang napalunok. Napatameme na bulaga, para bang hinele na tulala. Nang papalapit ka sa akin, Diyos ko, para kang anghel na ibinaba ng langit para mahalin ang tagalupang tulad ko na di mo kalibel. Ang pagitan natin dalawa ay mas malayo pa sa magkapilang dulo ng tore ni Babel. Pagkat ikaw ay isang diwatang mas makislap pa sa mga tala. Pagpasensyahan mo na lang ang mga salita, ito'y labis na paghanga. Di ko maipaliwanag na darama sa tuwing magkasama tayong dalawa. Walang bagay na makakasukat sa mundong ito kung gaano ka pakahalaga. Pagkat buong araw ko ay kumpleto na, sa ngiti mo palang kontento na. Kung pag-ibig mo ay naging revolusyon, handang puniti ng sedula. Handang lumalaw sa bawat araw, ikaw ng araw hanggang pumanaw. Walang kaagaw sa puso ko, daig pa ang kayaman ng hindi mananakaw. Akalain mo, kala ko ay panaginip lang ang mga to. Kung sino pa talaga yun, di mo inasahang makilala. Yung pa yung babago ng buhay mo. Hindi ko sinasadya na mahulog ako sa tulad mo. Kapag nadyan ka, di ko mapigilan ang nadarama ko. Nag-aatay ng talang dadaan habang nakatingala sa mga bituin. Kung ako'y tatanungin, sasambitin. Hinting-hindi ako magsasawa na abangan ang pagdating mo. Sa buhay ko na ikaw na lang ang kulang. Sa puso na pag-ibig lamang ang nula. Nakatulad mo lamang ang may kakayanan makapagtanggol sa akin. Angat ko makatuluyan na natili na sa isip. Damdamin ko na di matahimik. Nakatingal na sa mga bituin. Sana'y magising ako sa magkanta panaginip. Pagkatotoo na mabago pa mundo. Dahil hindi ko na alam kung sa paano paraan ba. Dingit sana na ang kalawakan na sigaw nito na darama na makapagtangka. At sana sa akin ikaw ba itagana. Sasayangin ang papapala. Isa pagtulog na kampana. Makasama sa dampana. Ang kasahak ng ata. Ang bawat sa ating mayong maawit. Ang mga sagradong anghel. Ikaw ang kalma sa bawat bagyo. Ako'y nahilay sa mga Diyos. Ang mong ganda. Napakagaan sa pakiramdam. Di na papamasa ko. Akin bukas ang sama mo mata. Kamis ang hindi mo'y liwanag. Dahil na pabango. Para tupangin ang mga pangarap. Inspirasyon at destinasyon. Ikaw ang aking masaya at masaganang tahan. Sa napuso natin ay magkaisa. Malayo may malapit lang. Langit at lupa'y kayang tawirin sita. Walang kahapon ang makapagdidikta. Sa magandang kinabukasan natin dalawa. Ikaw at ako, wala nang iba. Iniibig kita, sana palagi mong tatandaan. Ngayon bukas hanggang sa dulo ng walang Yeah. I Wishers. This is Curse One. This is Bay Wenceslao. This is Flick G. For more Wishclusive videos, click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Subscribe.